ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لن جت جمرة جنباود وادن منكو يتد الله فواد النماج موجرك الله ركما. لن جت الله انغنني الله كوادن منكو انجتي مدوهن امانتي ادن بلنو جمرة سبحانه وتعالى ونو على كنباود حيهود انباوا حيهود انغل حيهود انجوغاك حيهود انكتنان fiya ko men fo en bakkilima e Allah e ballinima Allah eden gimsino eden nyaago Allah yo yaafu men dum tankan de wadde wonno jamma nyaalo meden janay goof jita na gadda juuda na gadda demgal ko addata ko yo Allah faabo koyde na gadda fuf mi juuji bon dum non daga wodan men ko dardu Allah yo Allah yaafu en saafu yo waqtu kala ko non kare de molori Allah bone pittali men wonno bani adama gañum garan fu ko fittandu mun haade seedaano arde taw e ko hondani eden nyaagi Allah yo Allah dandu men bona pittali men e golle men bonde wonno Allah wi kala ko hebi men chadele do e aduna he e tampere e ngojaaji e faire fo sen jewti ma tan en taw ko enen gaddane ko e men gonnam sa wadi ko boni tan a yi tan gila do dum na de molori Allah bona pittali men e golle men bonde kala mo Allah fewni ko on fewi en dardi Allah peewal daga peewal ngal ko Allah wi en dardum dardi kam peewal mi feewno mun fastahduni ahdiku enen foken majjube sonamo Allah feewni enen foken holbe sonamo Allah holtini enen foken heydube sonamo Allah nyammini haa enen foken wadbe junubaaji haa heewi jamma nyalamo sonamo Allah yaafi e gor taccata sirad eden nyaagi Allah yo Allah yaafu ko non gorna meden nyaagi yurumeede kisal yowne on laado sallallahu alayhi wa sallam gaddandu men o do diina mo Allah rukki teddunga rukki de do defter yo yottina aduna fof gornam ha joni barke nelal ngale barke defter de barke qur'an o nana kontini du wadde do aji qur'an de jangaten ganden hunde fof ko kewi aduna he kanen no jabbortuden hono badaten hono biiraten dum won de defter men gornam barke e modder de defter tellinaande du do lewru korka eden nyaagi yurmeede kisal yo wonane laado sallallahu alayhi wa sallam wana yimbe galle makko e sahabaabe rewdi e pelle mabbe e moƴƴere ha yawmal qiyama en dardi Allah gonnam duɗo lewru barke gonɗo hen e moƴƴere wonde hen yo Allah jaɓan men golle men moƴƴo golluɗen hen fof ko fuɗɗa ko yo Allah jaɓan men hen ko heddi ko yo Allah newnu ko Allah wawi newnude ko jomiraɗo subhanahu wa taala newnata gon lewru darotonde ndaw fayir ndaw jambatuji eyyi kono ay so Allah newni hunde newa eɗen ñaagi Allah yo Allah newnu ko heddi kone o jaɓana men golle men moƴƴe ɗe o yaafo pirguitte men eyyi hande gonɗen ko suratu nisa aya batta o japande jeegom e joyde tawi meɗa ɗawiniga ko noon defte noon ina ceerta banggal limgol ayaji Allah yi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum yo Allah haala hunde wanda kadi fawa hen kon ɗum no hulɓini gornam ɓe mbi gorko goto nan toon ko kanga ɗo wonno ɓe mbi onon ñande gotol o yeehi nder jeerom waajo yimɓe wi onon Allah haala kadi ha wanda kono kuule Allah Allah wondi ɗo e nder qur'ana nokkuji kewɗi no haalda yimɓe hawo wanda fawa rabbi ssamai wal ardi innahu la haq Allah yimi wondiri jeeɗo anani asmane leydi o kaaɗo haala o qur'ana ko gonga ɗone Allah yi fala wa rabbika mi wondiri joome an Muhammadu la yu'minuna ɓeeɗo e peccinta gonɗinde imanagal kay gonga gonga yettaki ɓerɗe mabɓe yettotako ne kay wiide kay ɓe keɓa dakam mi imanagal e moƴƴere wonde hen ala hatta yuhakkimuka ha ɓe ñawdino e ma fima shajara baynahum ko lutodiri hakkude mabɓe ko tanki julɓe ne mbiye gaari kippiten deftere Allah kippiten sunna annabijo ƴeewen ko lurɗen ko tawi ganduɗa ina wawi iwde hen e tawi ganduɗa ɓe salotoɓe ɗen gueɗe andu ɓen kay gonɗinani gaari Allah wi annabijo yi sa wiɓe noon ɓe mbima yaqulu qalbi qala li an sirrihi an sirri sirri an safa ahwali an hadrati an khalwati an waridi an shahidi an haali sawiɓe Allah wi annabijo wi ɓe mbi ala kamɓe wonko joole mabɓe nde ɓe naati kalode nde ɓe jeehi ganduɗa ko wiyete batu dowrowo o ɓe mbi ko Allah ne jogui batu dow al arshi to anani hadratul ilahi to kamɓe ko toon ɓe mbaloyta ñande foof eɓe jiida e Allah ɓe mbadde mum tet a tet kamɓe gande mabɓe ko toon ɓe nangata hakkude men Allah ɓeeɗo ko gonɗinɓe ɗum waɗi jomiraɗo ɓe peccinani gonɗinde sona ɓe gaari ɓe ñawdini e ma ɗum woni ko lurodiral ko woni hakkude mon ko wonno ayaji ɓennuɗe ko noon Allah wi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah dutte ɗum e deftere Allah war rasuli e sunna nelaɗo Allah annabiji wi wonko acciri men ɗo kala nde poɗodirɗo ni hen dutto hen anani annabi acciri mon gueɗe ɗiɗi lan tadillu ma in tamassaktum bihima on majjata tanke oɗon nangueɗen gueɗe ɗum woni deftere Allah e sunna annabijo Allah yi ɓeeɗo ɓe gonɗinani ɓe gonɗinta ɓe jogorani gonɗinde ne kay sona gonnan ɓe jarlo ɓe jebbilo koɓe poɗodiri koɓe kippita deftere ko mbiɗa hen eko Allah wi hen ko nera Allah wi hen ɓe keddo e nden hunde kono tawi heddi ganduɗa ɓe keddi koye koyɗi mabɓe mi naatido halwa mi yi ɗum ɗo joole fittanum ɗum ɗo are won kam kano haala tanke ɗum ɗon ɓe jogui anduɓe peccinani gonɗinde Allah yi soɓe gaari noon e deftere Allah sunna annabijo deftere nde ñaawi sunna o ñaawi koni ɗum ɗo woni gonga nangue ko ɗum ɗo woni cemte gacce Allah yi summa la yajidu fi anfusihim haraja deftere nde ko ñaawi ko soɓe gandi koye fenade ɓe goni ɓe gala hen ɓillor ɓe gala hen ceketele ɓe gala hen caɗele foof ɓe mbiyata tan ko min jaaɓi anani haraja mimma qadayta ko ñawɗa ko deftere nde e sunna o anani tawa ɗum ɗon zenani ɓe weñani ɓe yimɓe heɓe hande na weñaɓe ko wona deftere Allah he ƴetan defte men ahlu sunna ɗe foof hadiseji ɗe foof ɓe gañiri tan ko batte hadiseji ɗe kamɓe foof nde ɓe paano e limtude julde annabijo ɓe kaali han qabdu Alma Malik ɗum waɗe deftere wonan ɗum damal ɓe mbi wona gonga Alma Malik windi ɓe mbi kono Alma Malik wondi ko wasde andude ɓe mbi hadiseji waddi qabduɗe ko ñolɗe ɓole anani ɓe gone ɓe juwi ganduɗa sanad o ɓe juwi matino ɓe juwi foof Alma Malik baɗɗo gurnam mum foof no darta gandal ɓe mbi hade seeje o waɗi hen ɗe koɗe ñolɗe tan batti yidde ruttude haala nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ƴewa tan waɗan ɗum ko damal ko ɗum woni Bukhari ɓe mbi hade seeje Bukhari foof koɗe ñolɗe hadis gonɗo sahih Muslim mo ganduɗa Wa'il ibn Hajar kañum hoore mum wii annabijo tigui ina juulami yiiri guitam ɗe ko ƴetti junggo makko ñaama fayi dow nano he ɓe mbi wona gonga anani ko annan ɓe ɓilli hen weñi ɓe zeni ɓe hen ɓe beddi ha joni Alma Malik haala makko kaaɗo eɓe jaaɓa kay Alma Malik ko almami kono kay to haali haala gabdu ɗo ɓe mbaɗi mo wi ciw ciw ɓe mbi ɗon ɓe peccinani jabde anani jomira noon wi ala ko Allah wi e ko nela Allah wi ko on jowtako hen cekadel on ɓillotako hen wayusallimu taslima ɗum woni ɓe jebbilo e jebbilagol eɗen gandi deftere Allah nde nani wiya tonno tawɓe yo muuto yo ɓorno comci jalabi ɗum kam anasti qur'an kono wona julɓe mbi ɓornani jogorani ɓornade kadi jiiɗani ɗum woni ganduɗa haraj tan kadi ne ɓittiɓe ne zeniɓe wadde ɗeɗo gueɗe ɗe Allah yamiri e nder deftere Allah goren noon a yoga julɓe kadi Allah wi e nder qur'an so ñande aljuma so noddinama jeehe notoyɗe dental ɓe mbi loppete ɓe jehani kono dani hon ɗum ɗo jomiraɗo wi ko ñaawi koko deftere Allah wi ko ɓe nanga ɗum ɓe jibbilano nden hunde tawa zenani ɓe weñani ɓe nden hunde ɓe jibbilano nden hunde ƴeew jomiraɗo subhanahu wa taala Allah yi walaw anna katabna alayhim ni sinno koy mi daka minen so min parlino do beedo beedo nafiqe beedo sinno min biino be bar koy mabbe de be jabata wala anna katabna alima nuqtulu anfusakum bare koy mun ni man jomiraa subhanahu wa ta'ala mo bi yamirno yo bar koy mun hol batte batte mbadi goofi jonde no so dari goofi goddi nan ton a warete tan Allah farridum yahudi yanko be dewno ngari de Allah yi yafota ko be sonabe jitta silamaaji be kuccundirbe barondir habbe luubi habbe nyoli nani jomiraa yi sonadum yafota ko be nuqtulu anfusakum aw khuruju min diyarikum walla pere jalti le dal mon de badu jihad kedde gurnam mo fof Allah farridum do mabbe pour ne debbe pour rentindebe Allah yi so mi wadi dum do mon de on daka be don jabatan onon ko Allah wi ko tan ganda bayla bubu ko ka on jabaani kibasu satti walla tiidi du wadi min jawaraani jabde tan jomiraa subhanahu wa ta'ala wi non gonnam Allah wi den jabata no ganda so yamirino be perbe gacce galleji bi anani ma fa'aluhu gollata dum illa qalilun sana siratan minhum mabbe Allah wala wa annahum fa'alu ma yu'azuna bihi sinno koy kambe be golli ko be mbajorte ko so be jabino hala Allah ka gonga deftere Allah be jabino hala nelado Allah binda ka sahabaabe gonnam gila waqtu mun en fuddi windede ha sa tabi'in en anani alma mebe gonnam hadisaaji takki gurnameji mun en fof pour wi nganda sernude gonga fenande hadisaaji sellude loode Allah so be jabino ko na hala de la kana khairal lahum la to na buru mojjande be denno be bayini wa ashadda tasbitan ina buru sattinde kay tabitin gol imana gala der besce mabbe anani ndaw barke so be jabino hala Allah ndaw barke so be jabino hala nela sallallahu alaihi wasallam kunnen namaltin adna ila karafuf ma Allah jingam be walla be gornam kadi rokkabe aljannaji ganda nyibal anani ko wite naviguer ne iwaydu mabbe sikka o Allah wa idan antum adin la atainahum min dakkarno be milladunna iwrudu to amen ajran dum woni jobdi aziman mawdi Allah wi dan ma barju be bar jari mawdi wala hadainahum kadima min kannato mamin pewnan nobe siratan lawal mustaqiman pocci gol jaran jomirade wi so be jabi ko Allah wi e ko annabiji wi ko dum do wona dimi an ma fewnube ma wallube ma jingam be aduna ila kara fof Allah yawma yudhi'u Allah war rasul hajun hala ngota katan kala doftanido Allah doftani nelado Allah on kay janji mun ko aljanna direct tan Allah fa ulaika bain ma alladhina be gonde be anama Allah alayhim bi Allah mojjanno e do munen bi Allah niminen holben Allah wi gongindo Allah gongdin nelado Allah doftani Allah doftani nelado Allah be do nyana daranga be gondoro koy annababe anani be gonda siddiqina en wonno dido martabuji buri tawde fof Allah julbe gornam nangube deftere Allah sunna annabiji gondoro koy annababe be gondara ko siddiqina ganda sattube gongdin gol be gonda shuhada e sahodin be bangal diine Allah be wasalihina mujjibe gol do lenyul Allah yo hasuna koni yodi koni ngardi rafiqan walla ulaika be do rafiqan setu dibe e yadude be do de ko do de yodi ko do fiwi Allah wi zalikal fadl ay nda do mojjere gal do dokkal barkingal min Allah ko urudato Allah wa kafa hiji billahi Allah aliman gandudo kan do rokkede Allah ya ayyuhal ladhina amanu ihimun gondin bi Allah khudu hidrakum kur nangen den tam nangen den kamun yari den tudi anbe mon be woto jodu di tam bappino don hay batte on bawa fitil on bawa dogdi on bawa gobbe on bawa hay batte on bawa ippe jago nan wuro hur ngonan hay goto jom fitil ari dan gasi boftan ko ne posuji mabbe fof wonno hay batte hembe bawa Allah woto jodu di tan kay ha nangiri don no gerto der ngununi julo jorodan heblaake hay hunde wawa hay hunde wawa wawa puccu wawa mobil wawa ndiyam ala permi hay batte wawa moto anka jodi do tan dum kay wadde ambi be so ngari tan wadde biata ko weli ngadde de do hunde pawe do mabbe jamirebe de do gedo anani Allah yukhudhu hidrakum fanfuru kuni mobi jomiraadi ko yambadi yangat bat turupaji turupaji uniteji uniteji dum woni subatin dum woni ganda taw ganda certude a winfiru walla onon fo mobe jami'an dendangal mon fitiran ko julbe yoto joro tan ha marbe ha nangie tan bade kippu nangie no cholonni Allah yoto bade no yoro don jogi dole o don jogi bes o don jogi bibbe o don jogi sagatal o don jodi tan himbo seeda tan ngara goran nam tan ganda marba mon kippa mon peje bonde tan hande lamire den lamuji bon Allah yo inna minkum ina mon non lamal la yubati annabina bappina yimbe annasa hali hali yo yimbe pewnito mbi ngacce beero ko terrorisme en sa ka do hala ko mon ka ngacce yimbe de mi de rek hebeta ki jomiraadu wi innahum in yadhharu alaykum yarjumukum ay be do anbi mon so be bayi mon om gonta foftude Allah yim bar warngo bongo be barata mon gadi be gonata ko do be tippo mon gede baroje nani yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim nani ma be bari mon walla be duttini mon ga dine mon be dokka mon kurwaaji hande mo jida fo na jogi kurwa hankadi nani ganda ina ganda wade becce mo nani ko hondani Allah yo inna minkum laman la yubtian Allah yibiyadu innahum izharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim ni hogori hen Allah yiwalan tuflihu on gonta malet gonnam gila colonisateur en gari gonnam en ka certu den ko wiete malal ko gonna hankari gila den en kebani ko emen de be garnde be nangi mamira emen be nanni dum en geeruji di tinani ganda guerre mondial gadan guerre mondial dimu hakki ujunnaaji milongaaji himbe gummi do mayo der Asia der Europe tinani badani anda hay ko kewi annange tan nawida bornda kasse ndokeda chum service njaha gornam sawi ara bido sawi ganada fito e meddama der mayo liddi nyaama ko ni tan be dutto be ngara do kambe be kaade men durwade lom yobe job gornam ko be bari mamira amen ko jawde el men be titti do de gornam duubi colonisateur ambe walla kambe ko be hariji hakkuno mabbe de be tambi gaabe ngarata gaabe ngittata tew gaabe ngittata kosam gaabe ngittata jawdi hunde fo gornam gira den haato gonden jawde el men nan tan kor sena nawe ton enen be di heddade tampere nibbere gornam sen jeewi jangde men yaatari caggal sa jeewi leedele men de sa yimbe temedere fo jangube diwata sap leedele godde gonta hay joy sa jeewi bangal sante men wadi detruit ha boni parce njaar gornam leedi kibbiri doktorebe godde nan tawa gala hen nyawuji godde gala hay safar mu gala hay doktorebe jangube dum aduna hande no yaari yasuni gornam gasi tawa yimbe temedere fo ko doktor goto jogi walla tawa temedidi ganda cugurel ko janginowo goto jogi hankari jangde yaari caggal cellal yaadiri caggal himbe kanga ma puuji hankari ha mbela nangude ha mbela ganda marde joomiraado yo inna minkum laman la yubtian ina mun appino bi himbe woto mbade jihadi woto dartude woto kabede ngacci tan lelude mbayon gonnam no hay hunde de muuli Allah ni Allah fa in asabatkum musibatum be ngoni wadobe nombe tawi musiba hebi mon gonnam tawi on barama walla on dahama on polama qala bi qad anama Allahu alaykum min de Allah moji am bayri mi yantane julbe ayno be bardado ayno be badani min ko mi yetti Allah bayri mi yahani anani wi qad anama Allahu alay idh lam akum ma'hum shahida nafiki ko ni wiata mi yetti Allah ngadi mi tawa ko wondude be do saka mi saudina mi maya hen e jihad he anani jomiraadu nafiki be ko ni be biata de Allah wala in asabakum fadlun min Allah tayino mojjere hebi mon onon julbe on kebi victoire on kebi ballal on kebi jalle on kebi jawdele kadi oro nafiki kadi ha joni gonnam ko wiata ya laytani kuntu ma'hum jalabun hanin tobe de wonde mabbe fa afuza mi danya fawzan aziman jawdi maud e de kasum wondino mabbe bedo mi ganyato no goldo yaran jomiraade wi ka allam takun bainakum wa bainahum wadda e limato gilli ngala hakkunde mon eden gandi dum no kam wona gilli sumi dañi ari tawede sumi wasi mi perdu a yida tawede dum do wona gilli mojji jomiraade wi ko nis nafigeebe e yimbe wat boni be ko ni tam be bay be jidi ko nyamdele e fof su jaato heferebe be dañato dum be ngarata julbe kadi be dañato jomiraade wi ko ni be mbiyata ya laytani kuntu ma'hum fa afuza fawzan azima فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا من الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا جمرة سبحانه وتعالى أما يمرة ديادو آية جغر يجول بتنه yo ndarto yo keblo woto jodo ha diine mun en e gonka mun en e kodki mun en bonay juude mun en gono hande no julbe may hande ni ngala wi sakawa allahi fal yuqatil yo habi fi sabilillah yo habir pur finnin de diine allah alladhina bi an yashuruna al hayata ad dunya bil akhirah yani ben sotiro be ngurna ma aduna dam en gurdam dumi dam la karadam allayyu man yuqatil fi sabilillah kala gonno kabirado bangal dine allah yo yaru yasu sayuqtal wara aw yaghlib wallahu fuli fasawfa nu'tihi yama min dokkamo ajran jubdi aziman maut e do jomirado yi muhammad e julbe yo be njabe balla dine allah tayu nafi be chalima wadde jihadi o jonno kambe yimbe Allah waliyabe Allah daranibe diine Allah be njii ko anbe Allah be pewjanta diine ko be ndado ha tiida bayri ko be gongindo Allah gongdube diine munan jabbe wussitaade ngurnam gonnam adundam sottudam dam laakaradam Allah wi kala kabiraado pur diine Allah yo yaaru yasu gonnam so hebi han shahada e joomiraado subhanahu wa ta'ala no wadani mo shahada so be mbawi julbe feferebe be dum o hebi teddungal tayo maayi kadu hebi hen aljanna daga perde ngala hen allahi wa malakum ko danyimun la tuqatilun on kabetaake fi sabilillahi diine allah yo yaaru yasu nani joomiraadu yo ko danyimun on kabetaake mballon diine allah o kadi gonnam ha joni mu ol mustadafin e gonnam e habbidde walla ha joni ganda e librude al mustadafin yimbe lonaabe wombe makka be kebaano ferde be wonno de annabiju firde sahaba e makko be jeebi keboy madina julbe heddinobe makka be ben ko golle bonde be mbada hankadi be piete tan nyande fo gede bonde wade e mabbe joni ka julbe na kaane ka yaade balla julbe bandira munen joomiraadu ko haldum no hawlude diine allah kadi ballom be do lo'anabe min ar-rijal umraade worbe na ton won nisaa e rewbe fof ibnu abbas kanko yum makko fo ko hen ton be gonno e be diine hebe ciusa dibbude hankadi walwildana cigolon keccol alladina gonnam ɓen yaquluna ɓe ina mbiya gonnam ɓe keddito makka to gonnam worɓe mawɓe ɓe ngala peeje ngala dabare e rewɓe gonnam ɓe mbawa hay batte cukolon togoson hoko woni ganduɗa on saan jogitare mabɓe ko du'ade ñagade allah yaquluna ɓe mbiya rabbana jomi amen akhrijna min ñaguiya yaltin amen min hadihi alqaryati e ngoɗo wuuro gonno ɓe ñaago allah yo yaltinɓe makka batte on saaha makka ko darol kufri wonno kefereɓe gonno toon anani woɓɓe noon ñawirta makka ha joni ko nde ɗo ñawore makka wonti darul islam wonti galle l'islam wonti galle julɓe hankadi ka yimɓe kanan wiide makka naɓe ko ni ko ni nde on saaha woni ganduɗa dawol kufri haa to julɓe wonnoɓe toon ɓene mbiya Allah amin ñaaguima ya yaltina men e ngooɗo wuro anani azalimi ahlu ha toñirgo yimɓe mum anani keferagal e shirku billah wajaallana ya waɗan amin milla dunka iwdutema walliyan ballo wajaallana ya waɗan amin milla dunka iwrudema kadi nasiran ballowo jinganowo nani jomiraɗo subhanahu wa taala gorannam jaabi duwawo mabɓe walliɓe gorannam annabijo kañum dari e sahabaɓe ɓe dadiɓe kaɓe heferoɓe guina no gabbotonoɓe madina haaɓe jukoye ɓen makka ɓe guitti pouvoir mum en julɓe gorannam keeɓi rewirde Allah no yiɗidani ɗum woni fathu makka waɗa ha Allah tellin simore suratul fathi anani Allah wadde addi victoire rokki julɓe wuuro makka ngo wonti leydi l'islam woni galle julɓe anani ɗum noon ndeka hande yaade no toñira makka ɗum noon ko wonno toon hanki ɗum kama toñi julɓe wonɓe toon hande ɓe gadi makka naɓe wonɓe toon ɓeya ko julɓe gorannam alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah Allah wi gonɗinɓe Allah kañum en kaɓirte ko dina Allah yo yaaru yesso anani ko ɗum de woni wona haɓirde ganduɗa posuji no walla haɓirede ganduɗa yo dañ rewɓe ala Allah yiɓe kaɓirte ko dina Allah yo yaaru yesso walladina kafaru hefereɓe noon yuqatiluna kañum en e kaɓire fi sabili taguta wallude ɗaguteje ɗe jogade sembe Allah yi faqatilu awliya ashaitan kaɓi e wallidiroɓe sheyɗani ɓe inna kayda sheyɗani ayno peeje sheyɗani kana latima daifan ko loɗe ey Allah wi ɓeɗo walloɓe toruji walloɓe shirku billah kañum en doole mum en fof ko yo shirku tabitu yo bidaji gon dina Allah yi ɓen dabare mabɓe peeje mabɓe garnam ina looyi Allah yi alam tara mata yiyani kawiste ila alladina fewde ɓeɗo qila lahum ɓe mbiyananoma kuffo aydekum cuure juuɗe moon gornam ɓeɗo julɓe arwande l'islam kamɓe gornam to makka ɗo gornam kamɓe heferoɓe ala fof ko mbaɗataɓe kono Allah wi tan ko ala wataɓe kaɓe on saaha yoɓe toppito tawhid mabɓe ɓe tabitina dina o e nder becce mabɓe ɓe toppito julde ittude jakka on saaha arwande l'islam ko ɗum ɗo tan hayso heferoɓe piiɓe mbaɗiɓe ko boni wiyako hoto ɓe jofto arwande l'islam gornam ndeɓe jeehi madina hankkadi ɓe puɗɗi hankkadi dañje goomu jomiraɗo farle mabɓe hara nde tawnoon kamɓe hay to makka to gornam eɓe poɗantono ha ɓeyɗo ko annabijo haɗataɓe jomiraɗo wi ala wotoɓe kaɓi ɓe mbi annabijo minen kay na hawni nde min goni heferoɓe nde amin jogui teddungal kono min naati l'islam hande amin koyne batte dina amen min jenne min piye kadi hayɗum oto min jaabu wi ala muñoɗe tan kuffo ayde kom cuure juuɗe moon tan onon kay on saaha wa aqimu salata darne juuɗele ɗe tan toppirɗe waktuji ɗi on saaha jomiraɗo harjini ko pittali ɗi ha ne o taw o atu zakata dokki laaɓal jawɗele moon Allah yi falamma kutiba alayhimul qital gila nde haare farlano e dow mabɓe ida fariqun ndeka yo fedde min hum e mabɓe yahshawna nnasa na kulle yimɓe hefereɓe ɓe ko khashiyatillahi gonam no Allah hani hulirede ndani noɓe kuliri lebte Allah ɗe ni ɓe kuliri noon hefereɓe gonam ɓe kuli woni ganduɗa kulol naate ɓemɓe awa shadda khashiya walla e ɓuuri sattude gonam hay hefereɓe ɓe gonam e lebte Allah wa qalu imi i rabbana jumi amen lima katabta alayna alqital annaka parlanta amin hari oɗo saaha lawla akhartana ko haɗi muñana amin ila ajalin fewde lajal qaribin ɓaɗigal accanno kay a pusanno ɗum seeɗa kay aɓeddani Allah wi qul muhammadu yan ɓeɗo wiɓe niɓe mataau dunia dakmitande aduna ɗo koɓe nemato ɗo ko qalilun ina seeɗ ina famɗi ani Allah yi wala akhiratu lakara ko toon nema woni khayrun ina ɓuuri moƴƴande liman ittaqa warande kullo Allah wala tudlamuna ɓe gustantake moƴƴi mabɓe fatilan ko foti no didel tamaroɗe gonnam jomiraɗo subhanahu wa taala holliɓe gonnam gurdamal aduna kal ko seeɗa anani ɗum ɗo ko woni hen ko gonnam ko wiyete joɓari ndi ala fof no foti nema gonɗo aduna ko woni fof koko iwata gonnam ko wiyete ha joni ɓuɓri aduna ndi koko dirtata ayiyan ɓuɓri heeɗe ɗo funnague tan kikiɗe hetto yiito laakara to noon ko hunde duminde tan ko nokku gonnam maqama sidɗi wiyete anani ko galle weltuya ko galle ɓuggol ɓernde e weltare e seyare ko toon woni jomiraɗo yiɓe toppito toon yo mbatta toon hakkille joni noɓe cikkimaɗa ko yadde yaade jihaade ne ko ɗum warata ɓe hankkadi soɓe jahani walla ɓe keddima ɗon maɓe juutu balɗe Allah wi ala wona noon nde Allah wi ayna mata kunu kala to mbawɗon wonde kala to mbawɗon laatade idrikkumul mawtu maje nde heftoto moon hayso mbaɗi confine on naati nder cuuɗi moon on guddi ballanteje on gartiri on ñastima baafe moon ɗe on ñasi on ñastima ha sukki on niɓɓiɗini mere de Allah wi kala to mbawɗon wonde maje nde heɓan mo gandirton ɗum tan awa mbaɗe confine tawi ƴen ɗum haɗa moon mayde ñande fof waɗɓe confine en jaltinena daasi ena maayi anani Allah wi aynama takunu ujrikkumul mawt allay walaw kuntum fi burujin mushayyada gonnam hayso ngoni ap soruji burdi tawde fof hande ko wete burjaji hande kewi aduna al burj al abraj do wari ganda de grand chair jahan kadi asman na ganda atas na mahatan ha ganda jubudu mun tuguye dule nadi hatu sahab gonnam sayi jako gulbini hande ledel adunde ko dum toppiti allay merede hayso ngoni to hande abraj surtout hande ledel arabbe jago nam ganda utulaji na ma wala kodor ina mahana kuchina do sona isan sera wa ngabude hen ya rangabba go nam jaha jaha tamba mis masin nawma jalla ya ta go nam abennan hay hedde ganda eta suji les mun nawi haburo temedere go nam fawniri kucci do alla wi merede wala kuntum fi burujim musayyada mayde tefta taw mun ton yaltina mon dasa mon jaltom bowal mbalu ne dir yal ne kay bowal alla yi wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah go namde annabi jufiri makka ari madina kambe wombe tombe sobi kebi modjere tan biya aha ko ni de wuro amen wano min gandano kay ko amu min gandano kay ko toba ha hewa alla yi wa in tusibhum sayyi'atun tayinum boni hebi go en hakkere wala ngulegi yaqulu bi hadhihi min indika idum do ko kite diniyel muhammad kisen ngel bi muhammad bila diniyel mangel ari hakkere watti ardi ngulegi ari tampere ari cadele ngal allahi muhammad jabu qul wi kullu min indillah fokoto allahi yara mushrike fiyakum gonnam kanyum ko kite tan hunde fo hitoto dum do kay wana mer dum do kay ko golla dum do kay ndiyam me ham lamata ndiyam me ham hadata ni tan hunde fo gonnam ko ko hiti man ya'budu allah ala harf be ina dewa allah do waylito gol so nangi do do yi hen hunde yanno abi so nangi hunde de yi goddum hebi dum hen yi dum do kay wada ko barka modjani ko ko hita wona ngurnam bodel ngurnam bonda alla yaqulu wa kullu min indillah e gong indo alla no fofti hunde fokota alla yurata ko haadi go e ko lammi ko wili go fokota alla yiko alla fodi alla yfama liha wala ilqam ko dani deedo yimbeje kam gonnam beedo matete pamata ko dani deedo yimbeje la yakaduna yafqahuna haditha kam be yata famde gonnam sariya alla hala alla ka beedo kanyum en pamata dina alla o sirruji go na sariyaji go hol batte be kito dum do e dum do na hita de dum do na abide e hande wodo nyalawma de mojjani nyalawma mojjani so debbo ma jibini de inna na wita yo wedde nyalawma mojjani so beewa ma jibini biran jara wodo nyalawma mi da o mojjani jomirado ko dani de do yimbe je be pamata la e kaduno yafqawuna haditha حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. جمر سبحانه وتعالى بما أصابك من حسنة فمن الله دو دي آية جعلنا حالنا من قرنم كوني حقيقة يهو بنا كيتو إنا كيت كينو بيهون فو وانا ميري بي جمر دو آره ما بدينو في اللي يجول لك ينهاني أندو كالك هبدون كتا اللي ما أصابك إيه ما مجد ألا كالك دنيا من حسنة مجر فمن الله كيورو ديتو الله وما أصابك من سيئات ما قد ورد فمن نفسك كوي هاره ما كوي بكا توجي ما وني سباب ونم سنغان دي دم دو يمبا من نو جده كيب كون هون فو ويا دم دو كو لگي كو جنگو وات داني كو جنگو وات فو جنگو نوا اتو دي ياتو نغرتيغا هنكاري كو نم نان فو يمن بي دي رندي ناد رندو من بي دي جي بي دي اي اوضو دبو اي اوضو جود اي اوضو باليج اي اوضو دوكو كو اوضو فيوني دم دو كو وات ما داني gonam ja en dam no boni galleji na kutundiri hol batte batte halaji seedani ji haddo halaji wilebe batte bileji wi ay ko odo de hadi bi o resed ko odo de wadi jungu mun galle ma ko odo de ni jomiraadu wi alaade ma asabaka min hasanatin fa min allah kala mojjere neema jiida e hore ma ko ganda ko kuddiroje allah e podoje allah ko non kadi ma asabaka min siyadin kala ko hemma kadi ko wiete balawuji dum non allah yifa min nafsiko sababu bakatuji matan anani fuk ganda fuk jomiraado hoddirta nani jomiraado subhanahu wa ta'ala onno hay mojjere de ko allah hoddirantuma ko han non gonnam ko ni pamirten anani jomiraado subhanahu wa ta'ala wiido wa arsalnaka an muhammad min nalima lin nas wa nan diimbe fof rasulan ka nelaado de ko nelaado ko nela yimbe fof hay goto kay daganta ko dum moggitaade da wiya kañum kay ina yondini ga nelal nelaado ngal ina yondini ko annabiijo adduno ko kañum ina halde Allah direct walla ina yiide ganda nelaado bame mun diina goddo mo jiidaani mo woppino do dum do foko chamte ko fenande annabiijo wi hay Musa walla Isa suurtina non ala foko hejanta be sona hedde caggal dum non keden caggal annabiijo ko nelaado fewdo yimbe fof be mbi in Khidir kay kajum de ko nelaado ganna Musa nela kay mun kon ganda wod jogino diina makko bangi go go fol biido mo Khidir wana en nabi Allah taw hol biido Musa ko nelaado fewdo yimbe fof Musa nelno koy bani Israila en lani jomiraado subhanahu wa ta'ala yoro non ko linnasi rasulan o ko nelaado wondude yimbe fof hande hay goto daganta ko dum fipindoda diniyel mun ya kanyum kana rewre dum Allah ne yondini ko annabiijo adduno ko Allah yo kafa hiji billahi Allah shahiran sadade wonde an kana laado fewdo yimbe fof Allah yo may yud'i rasul kala doftani do nalaado Allah faqad ata Allah on ko doftani ko Allah sa jabi jamiroji jumiraado subhanahu wa ta'ala jabi jamiroji nalaado Allah anduko Allah doftida wa man tawalla kala ngorni do non ko annabiji wi yo wad ko sali Allah wi Muhammadu accubu fama arsalnaka alayhi hafiza go nam min minnal dane mo wonda da rena golliji mabbe annabi sallallahu alayhi wasallam wadan dum ko yottinde anani tayno na fenni annabi sallallahu alayhi wasallam andu golle bonde de marata de ko Allah renata de ko Allah limata de ko Allah kondata de wona nelado Allah nelado kam yottinan tan hala Allah ko ko hondani jomiraado hollirima ndero deftere qur'an alli wa yaquluna da'atun yimbe jehabe na ngara annabi mbi aha kay min jabi ko nelaado wi ko kon ta ko fenande peccinaani jabde alli fa idha barazu min andika so bin jaltito ma do tan golle goddo be golloyto yi nelaado Allah ko ni wadi ko ni wi anbiya jabi hedde ko tongo ko wi o wadi ko kono ala bi mbiyan tan aha minen na kay min jidi ko nelaado Allah amin jidi sunna nelaado Allah amin jidi ko addi ko kono allay fa idha barazu min andika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul so be jalti be natti joro dade be mbatu goto tan allay so be jehi be bayli tan yani won ko be ciudi ton ko be jiraani ko be kalantuma ko kono wallahu alla yaktubu ma winda ma yubayituna ko be chanzata be pirtata ko ani allay fa arida anhum edo ngorno waabe dani durnobe anani wata wakkal ala allah wakkilo e allah ko allah wallatma wa kafa billahi wakila heji Allah kay gornam ganda bakilte do boylorte do fiakuji allawi in afala yatadabbaruna alquran madbe teskota ko do qur'ana ko hali bi mijo dedo deftere Allah hewna kawisaji o do qur'ana kawni do mo ganda jangube aduno fo ngarinda rima donki taccudam be donki addude hono makko gila o do qur'ana telli heferebe mbadi eti nati njalti mbadi hono fono pirtir o do qur'ana be donki ko buri hawnade ton so be ngari hayle del balebe ga be ngari ga be ngaddi qur'anaaji mabbe baylita di so be ngaddi tan di kefeto yedum do ala hen dum de haawi be no feewi o do qur'ana kam hoto iwi o do qur'ana kam ko adden hay balebe nan jidi mo haybe ngada ngona arabe be akunun arabe ko ujunnaaji kiloji ni joomiraado wande deftere na yida ko Allah wadi suudu makka nduna yida ko heferebe ngani ko heferebe ngani ko deftere Allah de heferebe ngani ko suudu makka ndu suudu kaaba ndu joomiraado wadde do gede berde julbe fof Allah wi teskodi o do qur'ana Allah wi o do qur'ana walaw kana min 'indi ghayri Allah sinfu wa natu Allah to yuno anani Allah yunden dilla wajadu fihi ikhtilafan kathira sin rande ko neddo goddo fewnu non da ganda contradiction da ganda to naquda tuji wonde hen kono de do deftere ko hala Allah yi tawata hen giwul atawata hen pinyul atawata hen ciikul atawata hen fugonam ko feewani anani foko ko yubbina nangondirna fewi anani joomiraade yunde deftere ko ni Allah yi wa idha ja'ahum sare mabbe amrun fiya ko be do nafigeji ko be jodori e be padi kabaruji so ngari suyama annabi hebi to victoire yimbe mun be jabata halde den hunde suyama julbe non polama nukumaani be jabe cioro de ruure hebe kalta wana yimbe mun barama to barama gamela ma be jaltu diina wala ma julbe do loode layya jaa amru min al-amn wal khawf adaa'u bi ko be joodi be tan gonnam kala ko kiibe kenyo be jaltindira yo bon allahi wala waradduhu ila ar-rasul sinno kala ko kewno en so be nawti dum to nelaado Allah anani wa ila ulil amri minhum ya ganda feede jumira fiya kuje mabbe wana hunde fona jogi ardibe wana e affaire militaire affaire haare won jogi be ganda jogi capitaine uje generoji ngardibe den hunde wana hunde fu kay haltete hay so do general wara ma wala mayito kay wana dum hanani tan haadi rendani tan yo bon hulbinire yimbe Allah yinden so ngartinino jomira fiya kuje be la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ma andu gonna yimbe bulno tobe famobe be ma e gandu kabaru ono hani nangirede ono hani saktirede Allah wala wala fadlullahi alaykum wa rahmatuh sinno fo wana no gonam bural Allah yurmende Allah e do mon neldude mon o do nelado mon tindino mon lawol pewal ina rentino mon labi halkare gonam ono fonke adan no ciagal iblis dum woni lattaba'tum ash-shaytan on doftatono shaytan ono fo illa qalilun sanatan sa'a mon gonam imba alu taqwa imben imanagal be gonam be won nangitobe deftere Allah sunna annabi Allah wi addi mojjere aldi ganda njurum rokkiri men ganda odo diino ko handa ne kisan e bangal majjude e belama e gollu golle majjo kadi Allah yafo en Allah yi faqatil fi sabilillahi muhammadu an kay habe anani pur diina Allah hay so ko an goto hay so be jabaani nafigeebe bangi ha be do bangi joomiraade wodo wodja hay goto faqatil fi sabilillahi hay so adun o fo heedi bangi an goto muhammadu heedi bangi kontina ganda ko Allah nelma e mun ko la tukallafu illa nafsaka fawaka hande ga sona horema wa harridil mu'minina hirjin gong inbe Allah be kanyum en e bangal ha jun tinnaade ganda diina ga weeda ko mi diina yangaren enen benken julbe tan ngala hay batte hay hunde en baawa Allah yo julbe kirjini yo dartu yo ndaru yo tinno yo ekitu yo keblo nani joomiraadu ko niide asallahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru wodo cikke heferebe doole mabbe den gasata nani heddorto e be gon dorto e gon lesene tan den hankade be bojjo men e piya Allah wi alaade son dadi mon tinniti matan yama jo Allah an yakuffa ba'sa alladhina kafaru ndo surata doole heferebe do nani wallahu wanna Allah shaddu ba'san on buru sattude ko wiyete sembe ko ashaddu tan kila kanko buru sattude lebte ay lebte de Allah buru sattude joomiraado sono wayla fiya kuuji di non ma tampon ma tinno don wa harridil munon de wiya e kon cikoro don jodo do tan ha boyran hefre be fo pinna lama goto e ma tan e ton kabirde mabbe ala on tinnoto ya joomiraado ko on tinnoto allay man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha deran do ko bangal gollal moddal gal joomiraado wiido kala mo Allah yaajnani kay wadi ganda ko wiyete woni sababu gollal moddal woni sababu gollal nam anafi yimbe lobe gorna ma are ngodo wura tayi be ngala ndiyam awi ngare dindinen ndiyam dindinen kalis maden do forage maden do bun an baddo den hunde o kala baddo hen a heban baraji kono ko an jogi hore baraji de kala jantudo hen ma heb ko dum de ayi o halata kambe non be jehe be mbi ala ko sa fudditima diina keso goddo yaw tan diina keso yadan tayi dum do yam ko manifta da diina ka wite ko fudditido kono man yeswa shafa'atan hasana nyande annabi jo halata dum do hadith man sanna sunnatan hasana hoko adduno dum wana ko yimbe garno e makko gornam tampu bo yibe do na keedi e be tampi be kulli e hunde be ngala wano annabi jo yalti yol chakkotodo be do gonnam sahaba e baddi ida o adda mudo adda muddi o adda mbasu ha heewi gonnam goddo addi jawdi ha o wawana e juude makko annabi jo welti gonnam wonno be ko tampu be wonno nyalmun hali ka do hal kala gondo sababu gonnam itti tampere do julbe woni sababu gonnam ittan yimbe toskare addi woni mojjer jogi sababu mojjo Allah wi'an shakullahu nasibum minha o danya hen gedal kambe mbi'a la ko jaado fuddi to yi diina goddo addi be mbi laabi mabbi di ko do natal ido laabi kay ngaddani mojjer di kay ngaddi ko bonan di ngaddi ko war horeji ngaddi ko serndudi yimbe serki waddi dum chalali kon mi on gor fonan heddi bangi mun gonnam na sufira bangi juube fo gonnam certi ido kay wona hasana dum do kay wona hasana wiyete Allah wi ganda ya kun gaddudo hasana o gondo sababu yottini gonnam gonga yottini mojjere do handubi hen be gonnam walli miskineɓe darude e mabɓe gonnam walli toñaɗo anani ha hepti hakke mun Allah wi oɗon jogi hen gueyal mongal heeɓi hen gueyal mongal anani ɗum woni ganduɗa ko wiyete shafa'atan hasana yakullahu nasibu minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflum minha tawi an noon gonɗa sababu gonnam ko addude feere bonde lawol bongol e sernude julɓe e adde war hooreji addude caɗele hakkude leñol Allah wi yakullahu latanomo kiflun ɗum woni walare dimgal teddugal bakkatuji mina e ko waɗi ko wonno sa woni sababu gonnam ana woni sababu a ɓulɗini misidaji yaran laabi goɗɗi gaari wi ko yo misidaji ɗi goppe anani gonnam ko noon wonno asli majjini anani woni sababu wi koto yimɓe janggo qur'ana gonnam ko gandal ngal ɗo ko bindi ɓoli kamɓe ɓe jogui haqiqa o waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala haalani men ɗum ɗo foof Allah wa kana Allahu latima ganda Allah ala kulli shay'in kala hunde kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ganden jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko ni won hundeji ɗi foof kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kulli shay'in ganda muqitan ha joni foof ko dottuɗo ko waktu mun waɗi e Allahu subhanahu wa ta'ala holli ɗo sa woni sababu moƴƴere heɓama heɓani hen baraji ha hewa sa woni sababu noon cerodiral e taƴodiral e bonnude enɗam ɗum ɗo gaya goto anda bakkatuji ma no foti gonnam jomiraɗo subhanahu wa taala yi soma mbaɗi tan Allah kam koko moftata foof kala ko neɗɗo golli ganduɗa faggi fo hufni ganduɗa koko hufnete ko golli ko nani jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko ni de wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita e jomiraɗo hunde foof gonnam kanko Allah o anani ko kattanɗo ko bawɗo goto fo ma rokku ɗum golle mum Allah wa ida huyitum tawi on calminirama anani bi tahiyyatina salminaɗu e tawi on calminama salminadu moƴƴuru anani jomiraɗo subhanahu wa taala holli sen calminama kanɗen ko jabade no calminireɗen dani anani jomiraɗo yi fo hayyuɓe ahsana mina anani jaboro ɗi ko ɓuuri moƴƴude ko calminireɗon ko so neɗɗo arema wi assalamu aleykum mbiyamo wa aleykum ussalam wa rahmatullah so wi rahmatullah mbiya barakatuhu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu annabi sa waɗi dani bara capantati so neɗɗo salminirima dani jaboro mo noon anani awruddu ha walla dutton hakke ko haalani mon ko anani ɓayr jomiraɗo yi fa hayyu hankkadi wonti kay ko jomirore Allah Allah wima sa salminama ya salmitu a neɗɗo wima assalamu aleykum a mbiyamo uhu holɗum batte mbiɗa aɗa jogui ha joni anne aɗa jogui diina goɗɗo cawdinaɗo ɗon mo Allah addani nelaɗo Allah addani nelaɗo Allah wino ko seɗen juula woto en kaal kono ɗum ɗon min no ceernam ko no wiso mbiɗa waɗa ɗum ɗo woto mi haal ay ɗum woni sawnodiri addama gonnam nan sawnodiri e diine Allah Allah tagui yimɓe gonnam rokki ɗumen diine niri nelaɗo Allah goɗɗo tawaka ne tagite nde tinani nelaka kañum no addigo mum ko sawdin ɗon ni kañum ne sowso ɗum ɗo no waɗe hay goto ganduɗa woto jaaɓuɗe on saa taw jomiraɗo subhanahu wa taala yi fa hayyu bi ahsana mina aw rudduha inna allaha alladhi kana o sifurima ala kulli shay'in kala hunde hasiban ko limowo ko jatotoɗo ko kontowo ko joɓowo wone kay inna kana ala kulli shay'in hasiba allahu la ilaha illahu boni اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة جمرة سبحانه وتعالى إن حالنا من هاجون سرياج عندنا سورة النساء الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو جمرة دوي الله وني دوتة دوي دو غوانغ على سوانا كنكو دو غرنم الله وني والله وني تقدير أقل يجمع أنكم بدفع مابد من رندين دمون إلى يوم القيامة في عودين يراو مدرنك بني آدم كالرن جدا غبرا كالرن جدا لرلا إليه allewi nyalawma goto ko moobo won feede nyalawma darnga laraybe fi musikki alaym jumrar subhanahu wa ta'ala wa man astaq e hay goto qur'ani gongdude e bangi alla woni minallahi alla hadithan yawt hay goto alla alla fo gongdude ha fote jumrar subhanahu wa ta'ala allewi in famalakum ko danyamon fil munafiqin nafiqebe hakadi fi atayni odon peccho hen onno nafigeebe madato ko profite pour rendinde julbe surtout de annabiju woni madina de gorom yimbe makko hebe naate l'islam kono bandiraabe mun en nan ton kanyum en ko hefere bani adama teta jingande suudu bam teta jingande kosam gonna be naataane diine l'islam kadi wonno hakkunde mabbe aw ko alliance suuje hariji kiddi boy wodi saafonde en hunde kadi feñane golle mabbe walla e balle mabbe e do wadi annabiju alayhi salatu wassalam sen jeewi kango gornam chadel ina jaade o hebi madina de do wadi be do nafiqebe tampini nalaado sallallahu alayhi wasallam wonno nafiqebe tampini annabiju gila ngurnam ede gandi hande kay nafiqe buru jogade dole sembe bar joni ganda be jogi ko assistantaji moltanaade be jogi ko leydele e pelle be jogi gandam ko aliyeji ganda kulbinide ina diine e do tan kono les o ko hefere balebe kuru goddo yi ma zala fina ulufu min bani sabain yuzuna ahla attaqwa baghyan wa udwana serana hajun ibnu sabian ujunnaaji temedde gonen der men ala fogo ni golle mabbe sona tonje julbe hulbe alla nangu be diine mun en be batte tan tonyangi hunde fo be mbiya be tawbe na yewunde badane ma zala fina ulufu min bani sabain yuzuna ala tuqa baghyan wa udwana ma zala li ibn salul shi'atun satu adhan nifaq lahum wasmanu unwan kula hauna de wonno mawdo nafiqe be ngurdam annabiji ko gorko nu ye ibn ubay ibn salul ani odo gorko mo ganduda ko joodi tan na jeewa gonnam no happiri no addiri iswara der julbe ni nyana gotul haa happi jom suudu annabiji dañu mo tumdi dum wadi rimero sirkire gonnam ha halaka yotti annabiji eden gandi annabi sallallahu alaihi wasallam ni sen jeewi kambe arabe ko yewite bangal debbo kay awo sen do wi debbo ma hunde kay kambe pundi an hunde fof surtout ne laado sallallahu alaihi wasallam be kappi yummen aisha ii annabi sallallahu alaihi wasallam yi kapudum onon ko madina naaji sahaba e mun hebe non don ngoni sera makko koreji on gorko kadi ko nafi kadu yani sinno ko kefer tan balejo ara o mu yanta islam e saaji o mu juula en saaji o mu yanta juulbe ni ko dum noddi torto kono golle de hay kollata ko kefer balejo kuru du wonodo ibnu ubay inde hala karimer o mawne der madina he annabi sallallahu alaihi wasallam dari wa khidab der hakkuni yimbe oy gona malli bi man yuzini onon kam holfo daranto do kam awo jingana kam on toño kam der galla tonjo kam der suudam anani ganda toño ha yotti jom suudam min ala ko gandume jom suudam sona modjer wonam goto sahaba he ummi dum on sa'd ibn muaz eden gandi madina da annabi ju arde wonno ko groupaji didi kawrata aw se khazraj kam be gona dum do boyi battinde mabbe hay islam ari ha boyi der don nyawande den garb ganyande ne hedde mabbe duwari sa'd ibn muaz non kanyum hani hefti o hafti o daru wi in annabi ju odo sinno koy awsu wonno sinno tan koy lenyu lamen ha mon tan no daande makko taji boyi hore makko wirgi neddo kay siima do hunde kono ha joni tay koy khazraj en kadi bandira men khazraj kambe non ben be kawrano no fi saruk amen ordo joni joni min deman daande makko de nani sa'd ibn ubadah on non ko toje on hafti dari wi an ko biida ko waawa wadde nen hunde anani wota hal ka waawa tan hari ummi hakkunde mabbe kambe sahabaabe annabiijo ganda be annabiijo buri hosinde yidde wallube buti der madina tan be ngummi mabbe na kabe be dubde der dental gor fona jogi ujunnaaji men keedi caggal mum arandi nafi kay weltima on sa sheydaane kadi welti ko do annabi sallallahu alaihi wasallam gor nam haali hakkunde mabbe habe ngarti do gonga habe gandi ko woni gonga ko be ngabbiti hen allahi famalakum ko dañe mun fil munafiqina e nafiqe be fi atayno don peccho hen be mbiyani nafiqe kay jogode hen dande woter tan nafiqe kay heso ko bande wada ka barke tan allah yujumira subhanahu wa ta'ala wallahu arkasum ko allah tigi hoyni be nafiqe ko allah hoyni be hol dum batte bakkatuji be mbadi ko allah junniti be hoyni be nani bima kasabu sabu ganda ko e paggiti e banandeji kefiru e gofi dum wadi be dani mi allah yimada aturiduna an ta'lu jiddona ha joni ko don peona man abdallahu allah majjin son cikki ma ta wonde be do no mba yentini man dani jomiraadu yi alaade wa ma yudlilillahu kalamu alla majjin falan tajida lahu sabila ne banta won lawul fewde pewal alle yi waddu ay be do ko ni tibe jidi mayon dani law takfuruna anani be jinno hanin taw gonti heferebe kama kafaruno be goniri heferebe ni fatakununa po gonon sawan latu don ko ngodume keferu he dum woni projet ji tuba ko be di fof ko yengontu heferebe tam mayno be bayni dum taw won ko be dillata ko allahi fala tattakhidhu minhum awliya wa tanjugite beedo gonnam sehilabe anani ngacce beedo woto keede mabbe anani haso pinnini imanagal gal ko fenande hatta yuhajiru fi sabilillah wa perfergo laptungo e bangal ha joni dine allah he anani fergol non ko ferde gofidi wada golle modje ande tigo mu'min billah allahi fa in tawalla so be ngorni son chalima non on keddima ganda so be chalima be keddima ko be ngone mun ko fa khuzuhum allahi ndange be ndahe anani waqtuluhum bari bi haythu wajadtuhum kala tawdumbe wala tattakhidhu wa rajulun minhum ba'da waliyan ko wiyete kedo sihilagal wala nasiran wa nawallu dirbe be kay ngacce dum no ballin de be do do anbe mun allahi illa alladhina sana bi an kay yasiluna bi inan jukuliri yani bi inan mawlu ila qaumin faydo yimbe joni kambe be do be jehi be moli ma yimbe ben non ko hefere hakkunde mon be non adina don woni baynakum wa baynahum misaq be jogodi don ko wiyete holare wonno wombe annabi ju aadu dirno ko wayno hilal ibn umar al-aslam beno beedo kabata makko habata mun tayino be jiddon habde be jehi molu yima ben gaccire be batte be don anani aw jaa'ukum walla be ngare mun ni kambe kay حصر صدورهم برلم بين بلسان يم وبنغاري بنجدا ينتدي هفرب بكباي النبي كد بنجدا النبي ينتدي النبي بكباي يم بمب دون غندا يقاتلكم دبكباتاي مون بنجدا عبد مون وندو دي يم بمب او قاتلوك او مهم والله كباي يم مون وندو دي مون الله يهون بيدو يم بسنغاري ما محمد انني جبر سبحانه وتعالى يهون بيدو اي ورمي بهاي بات غاتشيب ناني kono dani bi ay onon nustimo ko ay garo yesto Allah wi ganda hono beren walaw sha Allah sallaha jino la salladuhum alaykum gonnam ha jino wurtanobe mun onon be kabay mun kon bayri gonnam be gala sembe be kulli habde mun ngati Allah yusu Allah ha jino wawna wurtude be mun falaqatulukum be kaw mun kon Allah ha jani den hunde wada berde mabbe kulhul be goppi mun be ciusa habde mun kadi be jida yantude mun be kabay himbe mabbe Allah fa ni'tazalukum so be jonni ma on فلم يقاتلكم بكبان امن والقوا اليكم السلام امبرلم كويته كويته غندا مصالحا كويته كيسال بدوني ما حاجون غندا كاول حقنمون الله فما جاء الله لكم عليهم سبيلا اي الله دي ودانا من دوبه دو كاي لاول حبد من بيدو كاي اون نغاتا اون داتا اون بارتا الله ستجدون اخرين مون تانو ييمبي ووب نانتوم بين كون نافيجي يريدون يامنكم يجيدي غندا holondirde ande be kolondirtay mon yani mi dokka mon ko wiyete aman ko anani wo yaama no qawam kadbe kawra yimbe mabbe kambe be jittan ko gonato be gona ga yadno lenyul banu asade ghadfan en kanyum go non tan gonirno don ngala to ngala ga alana wala na en kono alle ngande non be do kefragal buri badade be ngari kullama aradu kullama ruddu ila al fitnan kala de be nodda fewde shirku billahi urki sufiya tan be ullo hen tan be chaako be nata hen anani be natir hen dole Allah yi beedo non sifori be dani be fa illam ya'tazilukum sabin jonyaaki mon be biya be kabay mon aw ganda wulqu ilaykum assalam be datirani mon pewal e kawral anani waya kufu aidehum be curani juude be fewde mon Allah fa khuzuhum nangi beedo kay ndahibi yo yande habdi yo mon be waqtuluhum bare be haizu saqiftumum kala to tawdom be Allah yu ulaykum ay beerno be mon do beedo de ja'alna lakum badani mun alayhim mabbe sultanan ko wete dayilu mabina penj dum na Allah rokki ganda dayilu preve be do ko jamfato be jane e mabbe Allah yo ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata e den nyaagi Allah kala o kal den hen hawre e sawabu yo Allah rokku men baraj kala ko ne hankari pujoje per gitti yo Allah yaf per gitti men timmal ko Allah wodan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.